zwierząt. Czyli żywność z Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pamięć poległych w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczczono na cmentarzu Powstańców Warszawy. Niezłomność walczących warszawiaków podkreśla prezydent Andrzej Duda. Zryw stolicy uczczono również w innych miastach, w tym m.in. w Łodzi. Na cmentarzu Powstańców Warszawy uczczono pamięć poległych w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości składania kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ofiar, uczestniczą powstańcy warszawscy oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych. Na miejscu jest Paulina Kurek. Jak przebiega uroczystość? Właśnie trwa składanie kwiatów. Przed godziną 20 rozpoczął się apel pamięci. Wcześniej modlitwy za zmarłych zmówili przedstawiciele różnych religii. To uroczystość podniosła i wzruszająca. Przede wszystkim dla tych, którzy 77 lat temu zdecydowali się walczyć o wolność. I jak dzisiaj podkreślają uczestnicy Powstania Warszawskiego, pamięć o tej ofierze jest najważniejsza. Mówiła o tym m.in. Wanda Traczyk-Stawska. Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o tym, żeby wyciągać wnioski z historii. Żebyśmy nie tylko mówili, używając tych bardzo ważnych słów, żebyśmy nie tylko mówili o bohaterstwie, żebyśmy nie tylko mówili o krwi. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie stoimy na mogiłach. Ale żebyśmy myśleli właśnie i mówili o tym, co z tego wynika. Przesłanie pokoju, wyciąganie ręki do innych. W kurhanie, na którym składane są kwiaty, znajdują się prochy ponad 50 tysięcy ofiar, cywilnych mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych w sierpniu i wrześniu 1944 roku. A relacjonowała Paulina Kurek. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości upamiętniających 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego podkreślił niezłomność walczących warszawiaków. Przed południem złożył wieniec przed tablicami na fragmencie muru fabryki Franaszka. Jak podkreślił w okolicznościowym przemówieniu, bez poświęcenia powstańców i przelanej krwi nie byłoby wolnej Polski. Kiedy mówimy o bohaterstwie, to trzeba jasno i mocno powiedzieć, ten bilans całościowy jest dodatni, a więc było warto, bo pewnie nie byłoby tej wolności, gdyby nie tamto bohaterstwo, gdyby nie tamta krew, gdyby nie tamto poświęcenie. Cześć i chwała bohaterom. Bój o wyzwolenie stolicy trwał 63 dni. Kombatanci, przedstawiciele władz miejskich, samorządowych i rządowych, a także IPN-u, służb oraz harcerze i inne organizacje złożyli kwiaty i znicze przy grobie Barbary Nazdrowicz na cmentarzu starym w Łodzi. Przy mogile łączniczki o pseudonimie Wiewiórka co roku gromadzą się łodziani, aby oddać hołd powstańcom warszawskim. Głos zabrał prezes łódzkiego oddziału IPN Dariusz Rogut. Winniśmy oddawać cześć i honor tym wszystkim, którzy za tą broń chwycili i faktycznie walcząc za wolną, niepodległą Polskę również chcieli wyrównać rachunki z tymi, którzy przez 5 lat mordowali ich przyjaciół, sąsiadów, kolegów i rodziców. Na cmentarzu w Łodzi jest pochowanych ponad 200 uczestników Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju nadal możliwe opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach głównie od 14 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w sierpniu i zapraszamy do Archiwum Polskiego Radia. Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. A naszym pierwszym w tym miesiącu gościem jest Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, ale dzisiaj w roli twórcy słuchowiska. Słuchowiska, które w Trójce pojawi się po raz pierwszy, bo premierę swoją miał w pierwszym programie jesienią ubiegłego roku. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór, stęskniłem się już za państwem, bo długo mnie nie było. Słuchowisko przygotowałem, żeby przypomnieć niezwykłe utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I jesteśmy teraz na Myśliwieckiej. On tu kilka kroków stąd chodził do szkoły. Wyobrażam sobie, że te ulice znał. Musiał tędy chodzić na Agrykole i do łazienek, bo uwielbiał łazienki. Więc to jeszcze dodatkowy, bardzo emocjonalny dla mnie stan. Bo często jestem w tych miejscach, przechodzę tędy i wyobrażam sobie, że przede mną idzie ten drobny chłopiec i myśli o tym, że za chwilkę wróci do domu. To też niedaleko stąd mieszkał razem z swoją ukochaną Basią. Więc to bardzo osobiste. Mam nadzieję, że państwo to właśnie ten wątek osobisty dostrzegą w słuchowisku, bo myślę, że każdemu człowiekowi towarzyszą te wiersze, niezależnie od tego, czy ma 18 czy 60 lat. Ponieważ mamy do czynienia z geniuszem. To rzeczywiście niezwykły dar, że pojawił się w historii Polski taki człowiek jak Krzysztof Kamil Baczyński i zostawił nam to niezwykłe świadectwo nie tylko wielkiego daru poetyckiego, ale również wielkiego bohaterstwa. Kiedy stoi się przed domem, w którym mieszkał, a myślę, że zachęcę państwa, by złożyć tam wizytę, kiedy jesteście w Warszawie, odnaleźć ten dom. To pomyślcie proszę, że właśnie po tych schodach, przy których będą państwo stali, ostatni raz wyszedł z domu 1 sierpnia 1944 roku i już do tego mieszkania, które bardzo lubił, nie wrócił. Za 4 dni miał zginąć. Tak. I ta śmierć tak przerażająco bezradna, niepotrzebna, jak każda śmierć, a szczególnie w czasie powstania warszawskiego, jest tak bolesną raną, która nigdy się nie zabliźni. Dlatego musimy wracać do tej poezji, dlatego że dotyka w nas tych wszystkich elementów, które nas ukształtowały, czy do tego się przyznajemy, czy nie, czy mamy tego świadomość, czy nie, to w jakimś sensie wszyscy jesteśmy z tej poezji. I bardzo się cieszę, że Trójka nada te wiersze jeszcze w wykonaniu tak znakomitych młodych aktorów. Bo rozpisał pan dyrektor na 4 głosy tę autobiografię, jak pan zatytułował, po prostu. Bo tak te wiersze starałem się ułożyć, by mówiły jak najwięcej o autorze. Czytają te wiersze Krzysztof Banaszek, Krzysztof Szczepaniak, Marcin Kwaśny i Marcin Przybylski. 4 bardzo utalentowanych młodych aktorów. Aczkolwiek starszych od Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo on zginął mając 23 lata. Chciałem, by był to głos również tego pokolenia. I no państwo ocenią, czy uda nam się powrót do 1944 roku, który w Warszawie, w tym niezwykłym, jedynym takim mieście, nigdy się nie skończył. My nagrywamy w ogródku trójkowym. Rzeczywiście za naszym płotem stoi budynek słynnego liceum Batorego. Przypominamy, że na Powiślu i przy ulicy Solec został odsłonięty mural. Mural upamiętniający właśnie tego poetę. To raz. I ślub z Barbarą brał w kościółku na Solcu. Tak więc rzeczywiście to jest to miejsce bardzo ważne. No już nie mówiąc o tym, że tutaj toczyły się także walki powstańcze. Ślady na Powiślu są bardzo liczne. Tak, ważne, że Warszawa pamięta. Ja sobie od lat, jeszcze kiedy byłem młodym człowiekiem, wyobrażałem tego żołnierza Wehrmachtu, który położył się być może na dachu Teatru Wielkiego i celował w to okno Pałacu Blanka. Akurat Kamil przechodził czy nadszedł tam i trafiła go ta kula. Przecież on strzelając nie miał pojęcia, że niszczy coś tak niezwykłego. Oczywiście niszczyłby każde życie, no ale jednak to jest taki symbol. Wyobrażam sobie, co czuli ci wszyscy, którzy te wiersze znali i były o nich i napisane właściwie nie tylko dla nich, ale i za nich. Powstały również w takim metaforycznym sensie również za nas. Rozpoznajemy w tym wyborze, którego dokonał pan dyrektor, te, które znamy z wykonań głównie Ewy Demarczyk. No jak na przykład Sur le Pont d'Avignon, co zupełnie inaczej zabrzmi, nie z muzyką Andrzeja Zaryckiego, lecz Piotra Salabera. Tak, i no muszą państwo sami już posłuchać i odkryć te wiersze na nowo. Myślę, że jest to jednak jakieś nowe odczytanie tych utworów. Doświadczenia nasze późniejsze tutaj również się pojawiają, bo ta poezja ma wartość uniwersalną. To, co Piotr wnosi w nasz świat, a wnosi niezwykłą kulturę muzyczną, to jest muzyka godna wielkich hollywoodzkich filmów. To jest tej klasy kompozytor. Proszę państwa, to jest dzień jeden z najtrudniejszych dla warszawiaków. Myślę, że dla wszystkich Polaków, gdziekolwiek państwo są w Polsce. Więc pomilczcie, żeby uczcić tych wszystkich ludzi, którzy właśnie 1 sierpnia wyruszyli, by ocalić w tym złym świecie to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Kamil Baczyński. Autobiografia. A jeden z nas to jestem ja, którym pokochał. Muzyka Piotr Salaber. Scenariusz i reżyseria Janusz Kukuła. Gorzko pachną samotną jesienią te wieczory bez ciebie umarłe. Kiedy marzę zaplątany w jesień, kiedy serce mnie dławi pod gardłem, kiedy liście żółtawym odblaskiem spełzną na dół na ściśnięte pięście, w mgłach daleko zagubiona radość, w mgłach daleko zagubione szczęście. Potem noce mnie ciszą umęczą, myśli spali błyskawicą drżenie. Potem serce mi wydrze przymarłe, jesień w wieczór spłakany wspomnieniem. Jesiennych liści twoich włosów zapach. Brzęczy trwogi pęknięty zegar. Od gwiazd wieje chłód. Zagasł świecznik lata i mój żal czarnym psem co wieczór do rąk ci przybiega. Czy umiesz zasnąć? Płacz umarłej Olchy długo wyje po nocy. Kopule echa. Płyniemy. Nie ma portów. Nie ma dla nas kolchid. Wiesz, smutek, zaczajony patrol tylko czeka. Dobry smok w bajce. Teraz jest sen zastygły. Sen upiorów. Upływa nocy pomnik niebosiężny. Tylko krzyk widma, które chłop nabił na widły. Tylko krzyk kotów duszonych przez księżyc. Czy umiesz zasnąć? Dziś obłąkany poeta powiesił się w czarnym krzyku za miejskich sosen, a trupa kukły woskowej przy wiatru fletach deszcz po ulicach długo ciągnął za włosy. Śpij, przecież cicho. Noc urasta deszczowa na szybach i wiatr ślepy jak ja przed domem przyklęka. Kto nam ten czas wolny od trwogi wydarł? Maleńka. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki, w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone, staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz jak promień, naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panien na moście w Avignon. W drzewach, w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk. Wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Gdy ciało się dopali, pozostaną oczy, gwoździe na wieku schebanowych chmur. Wyjdzie dzwonnik, zmarszczony jak jesienna ziemia, długie nogi wisielców pociągnie jak sznur. I grom się stoczy z nieba jak jabłko, a deszcz jak stado kruków będzie rzekę szarpał. Pęknie drzewo zielone, moja smutna harfa, jak pies zawyje za mną wierna pieśń. Wtedy weźcie pomniki i rzućcie jak kamień czasów martwych w dno nieba, w czarny marmur rzek i przymarzłe do pracy utnijcie mi ramię jak gałąź, aż wytryśnie z niej zieleń i krew. Żeśmy w objęciach trupów spali, to już znacie, śmierci profil zastygły i ostry jak nóż. Żeśmy po schodach szli z czarnych ciał braci, to weźcie szmatę ciała i rzućcie razem w gruz. A oczy mi wydrzyjcie i potoczcie dalej jak ołowiane kule. Podpalcie nimi wiatr, by w czaszki nagie gwizdeł. I niech tak się pali, aż serca wam spopieli i wyjmie z nich świat. Do palców przymarzłe struny z cienkiego krzyku roślin. Tak się dorasta do trumny, jakeśmy w czasie dorośli. Stanęły rzeki ognia ścięte krą purpurową. Po nocach sen jak pochodnia straszy obciętą głową. Czegoż ty jeszcze? W mrozie świat jest jak strocin sypki. Oczu stężały orzech. To śnieg, to nie serce tak skrzypi. Każdy, kolumną jesteś, na grobie pieśni własnych zamarzły. Czegoż ty jeszcze? To śmierć, To nie włosy blasku. To soli kulki z nieba? Czy łzy w krzemień twarzy tak wrosły? Cierpienie, czy ziemia tak bólem dojrzewa, jakaśmy w czasie dorośli? Stojąc przed lustrem ciszy, Barbara z rękami u włosów nalewa w szklane ciało srebrne kropelki głosu. I wtedy jak dzban światłem zapełnia się i szkląca przejmuje w siebie gwiazdy i biały pył miesiąca. Przez ciała drżący pryzmat w muzyce białych iskier łasice się prześlizną jak snu puszyste listki. Oszronią się w nim niedźwiedzie jasne od gwiazd polarnych i myszy się strumień przewiezie, płynąc lawiną gwarną. Aż napełniona mlecznie w sen się powoli zapadnie, a czas melodyjnie osiądzie kaskadą blasku na dnie. Więc ma Barbara srebrne ciało. W nim pręży się miękko biała łasica milczenia pod niewidzialną ręką. Ty jesteś moje imię i w kształcie, i w przyczynie, i moje dłuto lotne. Ja jestem, zanim minie wiek na koniu bezczynie, ptaków i chmur zielonych złotnik. Ty jesteś we mnie jaskier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. Ja z ciebie ulew piaskiem runo burz, co nie gaśnie, każdym życiem i śmiercią stokrotny. Ty jesteś marmur żywy, przez który kształt mi przybył, kształt w wichurze o świcie widziany, który o mleczne szyby buchnął płomieniem grzywy i zastygł w dłoni, jak z gwiazdy odlany. I jesteś mi imię ruchów i poczynaniem słuchu, który pojmie muzykę i sposób, który z lądu posuchy wzejdzie żywicą, duchem, włodygę głosu. Arkebuzy dymiące jeszcze widzę, jakby to wczoraj u głowic ląd spłonął i kanonier jeszcze rękę trzymał, gdzie dziś wyrasta liść zielony. W błękicie powietrza jeszcze te miejsca puste, gdzie brak dłoni i rapierów śpiewu, gdzie teraz dzbany wrzące jak usta pełne, kipiące od gniewu. A, półki kolorowe, kity u czaka, pożegnania wiotkie jak motyl świtu i rzęs trzepot, śpiew ptaka, pożegnalnego ptaka w ogrodzie. Nie to, że marzyć, bo marzyć krew, to krew ta sama spod kity czy hełmu. Czas tylko warczy jak lew, przeciągając obłoków wełną. Płacz, matko, kochanko, przebacz, bo nie anioł prowadzi. Wy te same drżące u nieba, wy te same róże sadzić, jak głos na grobach przyjdziecie i dłonią odgarniecie wspomnienia i liście, jak włos siwiejący na płytach płaskich. Idą pochody dokąd idą, których prowadzi jak wygnańców łaski ląd krążący po niebie. A może niebo po lądzie dmące piaskiem tak kształt ich zasypuje. Jak noże giną w chleb pogrążone, tak oni z wolna spływają. Piach ich pokrywa. Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. Niezdarne ręce, martwe trudy. I cóż ja pocznę pod tym niebem, gdzie tłumy głuche, gdzie pożogi i wyją z lęku głodne ludy? Nienakarmiony snem ni chlebem, jak trup niepojednany z Bogiem. Cóż ja wam pocznę pod tym niebem? O, nie nazywaj mnie człowiekiem, bo mi wstyd krwawy wzrok wyłupi, bo mi na czole zbrodni znamie z ziemi nie owoc, zaduch trupi i tylko topór, a nie ramię. O, nie nazywaj. Lepiej powieś na ustach pieczęć, Boże słowo, jakąś pieśń, a nie grobową, jakiś hełm, a nie na głowie, zanim jak anioł wyjdę z piekieł. O, nie nazywaj mnie człowiekiem. I odbierz ręce te niezdarne, co już z marmuru krew wyplusną. I zanim ziemię zedrzesz z powiek i nim odbijesz mnie jak lustro, by twarz nie była trumną czarną, daj, żebym umarł choć jak człowiek. Żyjemy na dnie ciała, na samym dnie grozy. Rzeźbi nas głód cierpliwy i tną białe mrozy. U okien przystajemy. Noc za oknem czeka i śmierć się jeży cicho, gdy czuje człowieka. I topniejemy zwolna. Nie patrzmy sobie w oczy na drugi dzień. Znów człowiek utopił się w nocy. To nie jest smutek wiary. To serca tak siwieją i stygną coraz, stygną z miłością i z nadzieją. Wiemy tylko, to wiemy. W ostatnim śnie cierpienia jest dom rzeźbiony w słońcu, a pod nim ciepła ziemia. I tam strumieniem jasnym, jak przezroczystym mieczem odbici, rozpoznamy twarze ciągle człowiecze. Ziemia miłości, ziemia ludów święta, jest jak długa niepamięć, jak jezioro mroku. Przez huragany mroźne, czarnym lodem ścięta, stoi w sobie milcząca, jak w grobie wyroków. Tak wypłoszeni z czasu, my, którzyśmy śmieli Boga zwać po imieniu i ludzi po czynie, myśmy czasów nie znali innych, nie widzieli, a groza w nas przeminie, gdy życie przeminie. My, na środku lodowisk, nie znający domu, pod śniegami kamienie i pod gliną głazy, ci sami katorżnicy, my z kamieniołomów, ścigani po ulicach i liczący razy kijów ciężkich, wygnańczych. O, bo nas wygnały jak sine ciała z duszy, jak upiory z ciała. My po nocach u ściany chłodnej zaczajeni, w krokach węszący śmierci, w drzew po świście bata, w ziemię świętą zamknięci, jak w głuche więzienie. O, Panie Apokalips, Panie końca świata, znajdź głos swój i przybitych nad trumien obszarem wywołaj. Głos włóż w usta i w dłonie włóż karę. Thank you. bryła ciemna, gdzie dymy burę poczerniały twarze pokoleń. Niedotknięte miłości chmury, przeorane cierpienia role. Miasto groźne jak obryw trumny, czasem głuchym jak burz maczugą, zawalone w przepaść i dumne jak lew czarny, co kona długo. Wparło łapy ludzkich rojowisk w głuchych ulic rowy wygasłe, warcząc czeka i węszy groby w nocach krwawych i gromach jasnych. Jeszcze przez nie na jeźdźców lawa jako dym się duszny powlecze, zetnie głowy, posieje trawy na miłości, krzywdzie człowieczej. Jeszcze z wieku w wiek tak się spieni krew z ciemnością, a ciemność z brukiem, że odrośnie jak grom od ziemi i rozewrze niebiosa z hukiem. Bryła ciemna, miasto pożarne, jak lew stary, co kona długo. Posąg rozwiany w dymy czarne, roztrzaskany czasów maczugą. I znów ująć dłuto i rydel, ciąć w przestrzeni i w ziemi szukać, wznosić wieki i pnącze żywe na pilastrach, formach i łukach, i w sztandary dąć, i bić w kamień, aż się lew spod dłoni wykuje, aż wykrzesze znużone ramię taki głaz, co jak serce czuje. Wiatr bluzga, jak krew się sączy, na oczy ciemności płachta. W nim omackiem błądząc, czuję miękki opór pnączy. A to są ciała chyba, chyba groby, chłodne jak wody pręty. To są ramiona trwogi, ludziom zmarłym odcięte. Wiatr niesie piachu żagiel, nasmuża się na nas cienko. To woda, może wydmy nagie. Ledwo nad wierzchem ręku znak pożegnania odfrunie. Nowe piasku w sklepienie wiatr wzdyma w ciemnej łunie. Toniemy, pożarci przez ziemię, gdzie sami jesteśmy dnem. Będziemyż sobie jak posąg wydarty pokrywą wieków. Znajdziemyż kruszyny włosów z tych czasów na skroni zostałe. Wołam cię, obcy człowieku, co kości odkopiesz białe, kiedy wystygną już boje. Szkielet mój będzie miał w ręku sztandar ojczyzny mojej. Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, które się w formach słowiczych ustało, jak mleko płynie w szklanym, smukłym dzbanie. Skrzypiec ma smutek i roślin śpiewanie. Więc pokochałeś je, jak ruczaj sobie przed oczy stawiasz, aby twarze obie, i ta odbita, i twoja prawdziwa, były jak jeden ruch, co poukrywa ziemię jak pożar i niebo jak jaśmin, na które jedno serce jest małe i ciasne. I pokochałeś jeszcze ziemię grozy z ognistym śladem wielkich kroków bożych. Ziemię, gdzie bracia popieleją z tobą, gdzie śmierć i wielkość jak dwa gromy obok stoją u skroni i skrzydłami biją tym, co umarli, i tym, którzy żyją. Więc pokochałeś jej rzek bicz srebrzysty i białe pióra mazowieckiej Wisły i góry ciężkie jak chmury na ziemi i ludzi skutych, i tak żyjesz niemi. I kiedy z szablą rozpaloną stoisz u huraganów ostatniego boju I kiedy broń jak życie w dłoni ważysz, a nie masz łzy na sercu i na twarzy, gdy rzucasz ciało jak puchy świetliste, wiotkie jak śpiew, a z nim odbicie czyste, by mieć twarz jedną, nieodbitą w ciszy, napiętnowaną śmierci czarnym krzyżem, myślisz, że z Boga musi być ta miłość, dla której młodość w grobie się prześniło. Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała i runął na nas grzmiąc ognisty strop, błogosławieni ci, co im za mała była ta trwoga dla serc i dla rąk. Kiedy przeklęto wszelki płód człowieczy, aby nie cierpiał, aby nie mógł trwać, błogosławieni byli ci, co rzeczy nazwali nędzą poczętą we łzach. Kiedy się krwawym szwem zszywały dzieje, choć ziemia była jak jaśminów pęk, błogosławieni byli ci, nadzieją łączący z niebem ton, źródlany dźwięk. A oto mamy niebios złoty namiot, przestrzeń jak morze żywą, a nie szklaną, z której powstaje się i schodzi w nią, błogosławiącą rękę taką samą, pod którą głowy jak łzy w oczach drżą. A tylko trzeba pojąć głos i hasło, bo jeden krok jest jak żołnierza krok. Kiedy się wstąpi weń, to się znalazło Boga dla wiary i dzieło dla rąk. Boże mój, ja przed Tobą ołtarz ciała rozdarty. Ja, jednym sumieniem rodzony, dymię tysiącem martwych. Nie tłumacz mi ptaków ni roślin, ja z nich poczęty, rozumiem. Tylko się krzywdy nauczyć i ludzi się uczyć nie umiem. Ja już spokojny, ześlij ulewy głów obciętych, strąć nieba płaską dłoń, Ty ze wszystkiego święty. Ale mi czyny wytłumacz, ziemi ziejący orkan, bo nic, że po klęsce jej depcze, jak po krzemiennych toporkach, ludzi, co nigdy nie rosnąc, o ściany jaskiń miecz ostrzą. Ale wytłumacz mi tych, co niewiedzący u ciemnych wód są spopielałe krzyżyki czarne, nieodegranych nigdy nut. Deszcz jak siwe łodygi, szary szum, a u okien smutek i konanie. Taki deszcz kochasz, taki szelest strun, deszcz, życiu zmiłowanie. Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej bez ciebie. Cóż, bez ciebie, cóż? W ogrody wód, w jeziora żalu, w liście, w aleje szklanych róż. I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz? Deszcz jest jak litość, wszystko zetrze. I krew z bojowisk, i człowieka, i skamieniałe z trwóg powietrze. A ty u okien jeszcze marzysz na grobku smutny. Czasu napis spływa po mrocznej, głuchej twarzy, może to deszczem, może łzami. I to, że miłość, a nie taka, i to, że nie dość cios bolesny, a tylko ciemny jak krzyk ptaka, i to, że płacz, a tak cielesny, i to, że winy niepowrotne, a jedna drugą coraz woła, i to, jakbyś u wrót kościoła widzenie miał jak sen samotny. I stojąc tak w szeleście szklanym, czuję, jak ląd odpływa w poszum. Odejdą wszyscy ukochani. Po jednym wszyscy krzyże niosąc. A jeszcze innych deszcz oddali. A jeszcze inni w mroku zginą. Staną za szkłem, co jak ze stali. I niedoznani miną. Miną. I przejdą deszcze, zetną deszcze, jak kosy ciche i bolesne. I cień pokryje, cień omyje. A tak kochając, walcząc, prosząc, stanę u źródeł, studni ciemnych, w groźnym milczeniu ręce wznosząc, jak pies pod pustym biczem głosu. Niepokochany, niezabity, nienapełniony, niedorzeczny. Poczuję deszcz czy płacz serdeczny, że wszystko Bogu nadaremno. Zostanę sam. Ja sam i ciemność. I tylko krople, deszcze, deszcze, coraz to cichsze, bezbolesne. Dniem czy nocą idziemy wytrwali. W bitwach ogień hartuje nam pierś. Myśmy dawno już drogę wybrali. Jeśli nawet powiedzie przez śmierć. Więc naprzód, niech broń rozdziera, niech kula szyje jak nić. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. Bo czy las nam zahuczy jak morze, czy w bruk miasta uderza nasz krok, w naszych sercach trzepocze się orzeł. Każdy pancerz przepali nasz wzrok. Byłeś jak wielkie, stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały. Wezbrany ogniem soków zrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. Jeli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Jeli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jeli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I otoś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy, poryty ogniem, batem, łzami. W wielości swojej rozegnany, w miłości swojej jak pień twardy, haki pazurów wbiłeś w rany swej ziemi i śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów zegar i czas o tarczę mieczem bije i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba, posłuchasz serca, serce żyje. I z martwych wstaniesz, jak Bóg z grobu, z huraganowym tchem u skroni, ramiona ziemi się przed tobą otworzą, ludu mój do broni. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świt. Ziemię twardą ci przemienię, w mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko w barwy burz, w serduszka listków, w deszczów siwy splot. I powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy dym, zmienię ci w aleje długie, w brzus przejrzystych śpiewny płyn, aż zagrają jak wiolonczel żal różowe światła pnącze pszczelich skrzydeł hymn. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Wiatr drzewa spienia, ziemia dojrzała, kłosy brzuch ciężki w górę unoszą i tylko chmury, palcom czy włosom podobne, suną drapieżnie w mrok. Ziemia owoców pełna po brzegi kipi sytością jak wielka misa, tylko ze świerków na polu zwisa głowa obcięta, strasząc jak krzyk. Kwiaty to krople miodu, tryskają ściśnięte ziemią, co tak nabrzmiała, pod tym jak korzeń skręcone ciała, żywcem wtłoczone pod ciemny strop. Ogromne nieba suną z warkotem, ludzie w snach ciężkich jak w klatkach krzyczą, usta ściśnięte mamy, twarz wilczą, czuwając w dzień, słuchając w noc. Pod ziemią drżą strumyki, słychać, krew tak nabiera w żyłach milczenia. Ciągną korzenie krew, z liści pada rosa czerwona i przestrzeń wzdycha. Nas nauczono, nie ma litości. Po nocach śni się brat, który zginął, któremu oczy żywcem wykłuto, któremu kości kijem złamano i drąży ciężko bolesne dłuto, nadyma oczy jak bąble, krew. Nas nauczono, nie ma sumienia. W jamach żyjemy strachem zaryci, w grozie drążymy mroczne miłości, własne posągi, źli troglodyci. Nas nauczono, nie ma miłości. Jakże nam jeszcze uciekać w mrok, przed żaglem nozdrzy węszących nas, przed siecią wzdętą kijów i rąk, kiedy nie wrócą matki ni dzieci w pustego serca rozpruty strąg. Nas nauczono, trzeba zapomnieć, żeby nie umrzeć rojąc to wszystko. Wstajemy nocą, ciemno jest, ślisko. Szukamy serca, bierzemy w rękę, nasłuchujemy. Wygaśnie męka, ale zostanie kamień, tak, głaz. I tak staniemy na wozach, czołgach, na samolotach, na rumowisku, gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga, gdzie zimny potop omyje nas, nie wiedząc, stoi czy płynie czas. Jak obce miasta z głębin kopane, popielające ludzkie pokłady na wznak leżące, stojące wzwyż, nie wiedząc, czy my karty Iliady rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, czy nam postawią z litości chociaż nad grobem krzyż. Mazowsze, piasek, Wisła i las. Mazowsze moje, płasko, daleko, pod potokami szumiących gwiazd, pod Sosen rzeką. Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask, salwa jak poklask wielkiej dłoni. Był las, pochłonął znowu las, kaski wysokie, kości i konie. Zda mi się, stoi tu jeszcze szereg, mur granatowy, strzały jak baty, czwartego pułku czapy i gwery, i jak obłoki dymią armaty. Znowu odetchniesz, grzywo zieleni, piasek przysypie się w misach pól i usta znowu przylgną do ziemi. Będą całować długi świst kul. Wisło, pamiętasz? Lesie, w twych kartach widzę ich. Stoją synowie powstań w rozdartych bluzach, ziemią parta, jak drzewa prości. W sercach rozwianych, z hukiem dwururek, rok 63. Wiatr czas zawiewa. Miłość to? Życie? Płatki ich oczu? Płatki zamieci? Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz? Rzemień od broni ramię przecinał, twarze, mundury jak popiół święty. Wnuków, pamiętasz? Światła godzinę? I byłeś wolny, grobie pokoleń. Las się zabliźnił i piach przywalił. Pługi szły, drogi w wielkim mozole, zapominały. A potem kraju runęło niebo. Tłumy obdarte z serca i ciała i dymi ogniem każdy kęs chleba i śmierć się stała. Piasku, pamiętasz? Krew czarna w supły związana ciekła w wielkie mogiły. Jak złe gałęzie wiły się trupy dzieci i batów skręcone żyły. Piasku, po tobie szeptali leżąc, wracając w ciebie krwi nicią wąską. Dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze. Polsko, odezwij się, Polsko. Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz szorstkim swym suknem po płaszczu plemion. Gdy w boju padnę, o, daj mi imię, moja ty twarda żołnierska ziemio. A otóż i macie wszystko. Byłem jak lipy szelest. Na imię mi było Krzysztof. Jeszcze ciało, to tak niewiele. I po kolana brodząc w blasku, ja miałem jak święty przenosić Pana przez rzekę zwierząt, ludzi, piasku, ziemi brnąc po kolana. Po co imię takie, dziecinie? Po co, matko, taki skrzydeł pokrój? Taka walka, ojcze, po co? Takiej winie? Od łez ziemi krwawo mi, mokro. Myślałaś, matko, on uniesie, on nazwie, co boli, wytłumaczy, podźwignie, co upadło we mnie. Kwiecie, mówiłaś, rozkwitaj ogniem znaczeń. Ojcze, na wojnie twardo. Mówiłeś pragnąc, za ziemię cierpiąc, nie poznasz człowieczej pogardy, udźwigniesz sławę ciężko. I po cóż wiara taka, dziecinie? Po cóż dziedzictwo, jak płomieni dom? Zanim 20 lat minie, umrze mu życie w złocieniach rąk. A po cóż myśl taka jak sosna, za wysoko głowica, kiedy pieni tną? A droga, jakże tak prosta, gdy serce niezdarne, proch. Nie umiem, matko, nazwać, nazbyt boli, nazbyt mocno śmierć uderza zewsząd. Miłość, matko, już nie wiem, czy jest. Nozdrza rozdęte z daleka Boga wietrzą. Miłość cóż zrodzi? Nienawiść, struny łez? Ojcze, broń dźwigam pod kurtką. Po nocach ciemno, walczę, wiary więdną. Ojcze, jak tobie, prócz wolności może i dzieło, może i wszystko jedno. Dzień czy noc, matko, ojcze, jeszcze ustoję w trzaskawicach palp. Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz. Pójdę dalej, to od was mam, śmierci się nie boję. Dalej niosąc naręcza pragnień, jak spalonych róż. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś się jak jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Było to słuchowisko poetyckie z wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem Autobiografia. Wystąpili Krzysztof Banaszyk, Krzysztof Szczepaniak, Marcin Kwaśny, Marcin Przybylski. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk, muzyka Piotr Salaber, scenariusz i reżyseria Janusz Kukuła. Dziękujemy, panie dyrektorze. 1 sierpnia w Trójce poświęcony jest Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, nie tylko oczywiście w naszym programie, ale mieliśmy również koncert. Chciałam jeszcze zapytać, przepraszam, bo to może troszkę nie pasuje do atmosfery naszego dzisiejszego spotkania, ale jednak, jak minął ten dziwny sezon, panie dyrektorze, w Teatrze Polskiego Radia? To był bardzo trudny czas, jest nadal trudny, ale nie podkreślam tych trudności, bo to są takie czasy, że na pytanie, co czujesz, czy jak się czujesz, wszyscy możemy odpowiedzieć tak samo jak ty. I to na całym świecie. I mówię to bez uśmiechu. Trudny, ale bardzo inspirujący. Nie mieliśmy poczucia osamotnienia. Czuliśmy związek ze słuchaczami, z ludźmi sztuki. Poradziliśmy sobie, jak wszyscy, najlepiej jak potrafiliśmy. I żyjemy, jak wszyscy, co podkreślam, nadzieją, że uda nam się poczuć od nowa chociaż odrobinę szczęścia, chociaż raz na dobę móc się uśmiechnąć, móc kogoś przytulić, dotknąć i powiedzieć mu, jak bardzo jest ważny, a nie tylko wpatrywać się w ekran komputera. Dajemy, jak to się metaforycznie mówi, świadectwo tych czasów każdym utworem. To pozostanie w historii polskiej radiofonii i staramy się ocalać to, co jest dobrem. Nie żyć tak, jakby zła nie było i wierzyć, że go nie ma. A nadchodzący sezon będzie równie trudny, ale pojawi się coś, o czym marzę od wielu lat. Mianowicie zrealizuję dramat Jerzego Szaniawskiego Dwa teatry. I dyrektora teatru Małe Zwierciadło zagra Krzysztof Gosztyła. Próbujemy już stworzyć coś na miarę XXI wieku z tego pięknego tekstu, który przeszedł jako nazwa do festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. I chyba już od 12 lat próbuję to zrealizować, ale tym razem już nie poddam się i na pewno to zrobię. I muzykę do tego napisze Piotr Salaber. W takim razie czekamy na Dwa teatry. Bardzo dziękujemy. Janusz Kukuła był gościem tego wieczoru. Do spotkania najpóźniej we wrześniu, czyli w nowym sezonie już. A za tydzień znów zaprosimy do archiwum Teatru Polskiego Radia. Oczywiście przyłączam się do tych zaproszeń i bądźcie z nami, wspierajcie nas, bo tylko sztuka nas ocali. Autopromocja. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 8.20 i 16.20, w soboty o 8.20 i 17.40 oraz w niedzielę po 9.00 i po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja.